Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Czy zdarzyło się, by człowiek tak naprawdę wolny był? Jaką drogę musiał w życiu wybrać? Czy kochał tak jak ty? Nie, nie. Ma w pamięci kilka chwil, gdy przed nagim lustrem ja i ty. W jednej chwili świat się stał uniesieniem naszych ciał. Na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry. 4 po 4 zatem czas na piosenkę dnia. Dziś z płyty In The End, która za nieco ponad miesiąc się ukaże, na pożegnanie zespołu The Cranberries. Persist in trapped inside. z nadchodzącego ósmego i ostatniego albumu grupy The Cranberries. Człowiek nie zgadza się na takie pożegnanie, ale chyba jeśli na tej płycie pożegnalnej znajdują się takie nagrania, to może jakoś tam przychodzi to troszkę łatwiej. In the End, The Cranberries, Wake Me When It's Over. Nasza piosenka dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia po wczorajszej premierze. Dziś także między innymi po 8.30 w audycji porannej. A tymczasem na budziku 8:04. Sprzedawcy marzeń i Myślowic także na dzień dobry. No, ciekaw jestem, kto dziś swoje marzenia spełni o tym, by być pierwszy. No, jeśli możemy to rozpatrywać w kategoriach marzeń, to niech i tak będzie. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa dla budzikowych przodowników korespondencyjnych. Mail, telefon, SMS. Bardzo prosimy. 12 minut po godzinie 4, a zatem środowe trzy szybkie ciach, ciach. Let's fly home. A circle of angels deep in war. Cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. So what am I now? I'm love's last hope. I'm all of those soft words I once owned. Pięknie budzą, ale w budzikowym gronie marzenia spełniają dziś panowie. Pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarówy. A tak właśnie się spełnia marzenia. Marzenia na przykład o wiośnie. No ładna mi wiosna. W Grudziądzu minus dwa i solarki pracowały. Teraz już wracając z tego codziennego wahadła Łódź Grudziądz minus jeden. Gorąco pozdrawia pan Janek jak zwykle na swojej ukochanej trasie. Wymarzonej, ale dziś nie do śmiechu, bo w wielu miejscach rzeczywiście no tak z prefiksem, więc trzeba uważać takie ostrzeżenie dla kierowców. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pan Mariusz pozdrawia z dużej ciężarówy okolice Eisenach. Niestety kierunek bliska Francja, pisze nasz słuchacz za oknem. Minus jeden. Troszkę dalej od domu, ale przecież wkrótce weekend. Nie ten, to następny. Takie życie zawodowego kierowcy. Pozdrawia pan Mariusz. To pierwszy sygnał mailowy. A SMS-owo dziś pan Piotr ze Sztumu. Jest, melduje się, ale, no właśnie o to ale chodzi, ale poduszka dziś ma strasznie silne pole grawitacyjne. Pozdrawia pan Piotr ze Sztumu. Swoją drogą to mógłby zbadać kiedyś doktor Rożek na temat tegoż właśnie przyciągania. Może i o tej właśnie porze, może szczególnie o tej właśnie porze, jak to oddziałuje to łoże na nas właśnie. Bardzo dziękuję. To pierwszy sygnał SMS-owy. Pan Piotr ze Sztumu podsyła pozdrowienia i meldunek poranny. 17 minut po godzinie 4. Za chwilkę sięgniemy po kolejne państwa sygnały. Nasłuchuję, podglądam. Są krajowe, zagraniczne, nie tylko od panów. A za moment także powitanie nowego dnia. Wcześniej Po niebie i Antek Sojka. Też o marzeniach w sumie. będziemy na zawsze już trwać. To chyba nie sen, bo nie damy tu wejść. Trudno, trudno będzie wstać. Bo nie rozkoszy nie odchodź daleko. O nie, nie, nie, nie. Niech płonie, płonie, płonie. Wow, wow, wow. Niech płonie, płonie, płonie. Wow. Dwie minuty po godzinie czwartej, no i rozpoczynamy nowy dzień. Dziś imieniny Klaudii, Aleksandra, Patrycjusza i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia spośród dzisiejszych świąt. No oczywiście także dziś, no może przede wszystkim początek astronomicznej wiosny. Jak już mówimy o tych marzeniach, może uda się spełnić choćby jedno podczas tegorocznej wiosny. Tego życzymy. Środa, 20 marca. Dzień dobry Państwu. So far away, I see the colors and all the kids going home. Night is crawling up to the day. I hear the birds ringing the sound. It's all singing. Just wanna stay up all night with you. Just wanna stay up all night with you. There's nothing that I wouldn't ever do. Just wanna stay up all night. looking for a diamond. I'm trying, I'm fighting, riding in the rhythm now. Dzień dobry. I rzecz jasna także przypomnienie tych wybranych wydarzeń i utworów, które jakoś towarzyszyły nam w ubiegłym roku. A to przecież nie tak dawno temu było. Prawie 3 miesiące temu. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. No właśnie, tak to się fachowo nazywa. Wydarzenia z 20 marca. W roku 43 przed naszą erą urodził się Ovidiusz, poeta, twórca wielu elegii, między innymi tych Amores i Tristia. Zmarł około 17 roku naszej ery. Ovidiusz. 346 lat temu zmarł ojciec Augustyn Kordecki, przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Przypomnijmy, że w 1655 roku kierował obroną sanktuarium przed wojskami szwedzkimi. 144 lata temu zmarł January Suchodolski, malarz, batalista, współorganizator Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Ogromną popularność przyniosły mu sceny historyczno-batalistyczne, jak choćby bitwa pod Samosierną czy przejście Napoleona przez Berezynę. Wspominamy January'ego Suchodolskiego w 144. rocznicę śmierci. A 77 lat temu w okupowanej przez Niemców w Warszawie po raz pierwszy pojawił się znak Polski Walczącej, nazywany popularnie kotwicą. Utworzony z połączonych liter P i W, ten znak został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie. Symbolizował opór i walkę z okupantem. Rok 1942. Kilka wydarzeń na teraz, a ciąg dalszy także więcej z muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. A za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Did I stop, watch the sunset fade? What gave me life and took my breath away? Did I take a last call, stranger? So I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one, I feel like a town song. Was I just another ghost in this town? It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Who were all my favorite songs about? I've seen Was I even alive before the day we met? I heard I was a wild one after like a child song. Heard I was a fast one, always was the last one, waiting for the other shoe to fall. I've seen pictures and I've heard stories about the boy I used to be, but I don't remember me. Tak, tak. Taki to początek na razie astronomicznej wiosny. Pan synoptyk sobie wymyślił, że jeszcze tej nocy zero i więcej, bo z przymrozkami między innymi na południu kraju, o czym państwo informują. No, za oknami na Myśliwieckiej jakoś tak miało być 0, minus 1, ale nawet koło minus 4 stopni na krańcach południowych. To teraz. A co w ciągu dnia? Sprawdzamy, bo to już 4:30. Wymrozi, no może delikatnie, ale jednak to już później ma być pogodnie. Choć Wyspy Brytyjskie, Skandynawia i północna Rosja pod wpływem niżów, to pozostała część kontynentu pod wpływem wyżów. Ranek miejscami mgliste, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Ma być pogodnie, nie bójmy się tego słowa, słonecznie, choć po południu na północy kraju zacznie się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie rośnie i wysokie. W ciągu dnia będzie się wahać, a w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. No i temperatura. To też nas interesuje. W dzień od 6 stopni w Bieszczadach, 8 w centrum, są w większości regionów 7-8 stopni na południu i na północy na krańcach 10 stopni, a na krańcach zachodnich do stopni 12. No, chyba nie powinniśmy narzekać. Tyle od pana synoptyka. Ciekaw jestem, kto będzie narzekał na nasz cykl 3 na raz. Prościusieńkie zadanie i mam nadzieję, że to już po pierwszej nutce, na pewno po drugiej, ach, 100% po trzeciej okaże się, cóż to zrodziło się w Budzikowej Łapetynie. Chodzi o odszukanie jakiegoś wspólnego mianownika, który łączy trzy różne nagrania. W tej sprawie SMS-owo 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wietrze się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Ucieka przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. We'll be right back. uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Tak myślałem, że to będzie maliny, wpuszczenie w maliny po pierwszej nutce. No nie to, żebym się cieszył oczywiście, ale jakoś tak chyba nazbyt oczywiste to by było. Pan Wojtek strzelał już w czasie pierwszej nutki. Odpowiadam, wiosna. Panie Wojtku, pudło. Pozostali, którzy by chcieli iść tym tropem. Chociaż w sumie... Ale nie będę więcej podpowiadał. 71335 to podpowiem. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Jeszcze 8 minut do tego, by odszyfrować, co łączy dziś trzy nagrania na budziku za 24 minuty. Piąta w naszym cyklu 3 na raz, część druga i trzecia. Nie ma dla nas miejsca w żadnej katastrofie szczęścia. Nie siedzimy w samolocie, nie na prezydenckich miejscach. Za starzy na fajki i kawę, serca nam biją gwałtownie. Zostaje wyjaśnić sprawę. Idziemy do ciebie, czy do mnie? Każdy twój lęk, każdy strach nie zmieszczą się w twojej torebce. Znów pada deszcz, pada gęściej i gęściej. Wezmę twój lęk, w mojej zmieści się ręce. Samotny świat. Szczęścia z trudem przyciąga.

nie tylko w treści, nie tylko w refrenie, ale także, a może przede wszystkim w tytułach utworów. Już będzie wiadomo, o co chodziło. Podpowiedź dla tych, którzy nie wpadli na to, co łączy trzy utwory. Chłopcy z Placu Broni, Jezioro Szczęścia, Strachy na Lachy i Katastrofa Szczęścia i przed chwileczką Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęście. A więc dziś nie wspomnienia, tak pan Piotr próbował, pan Maciek także i pan Paweł, panowie próbowali wspomnień. Może wiosna, no wiosna też nie to nazbyt oczywiste. Godzina 4 minut 40 sekund 44,444,444 sekundy. To minęło, ale odpowiedź prawidłowa, oczywiście dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Brawa za takie odpowiedzi. Pozdrawia Monachium. Ktoś się nie podpisał, ale napisał, że chodzi o szczęście w tymże właśnie Międzynarodowym Dniu. Szczęścia, szczęśliwego dnia życzy pani Izabela z Gdańska. Też odszyfrowała właśnie, że to dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia. I jeszcze od pana Tomasza z trasy Warszawa-Poznań, gdzie 2 stopnie powyżej zera. Dziś szczęście. Zespoły wieloczłonowe też w nazwach też mogłoby tak być, ale nie, ale to zdecydowanie chodziło o szczęście. A może o pogodę, pogodę duszy, bo prognoza pogody duszy też tak mogło się pojawić w tychże piosenkach, to od pana Andrzeja. I bardzo dziękujemy także pani Klara. Myślę, że może chodzi o tonację durową, może, że po polsku, może, że utwory grane przy pełni księżyca. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie to z dopiskiem, że szczęście. Jak najbardziej. To 3 na raz. Mamy za sobą. Jutro rozgrzewka szarych muzycznych komórek o zwykłej porze. Polecamy się, a na budziku o Marsi już. No już, już, już za 14. Piąta. No you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things, you've only dreamed. So don't come cry to me. Don't come try again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember. Assume that things, they go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things, you've only dreamed. ubiegłotygodniowej płyty tygodnia Dido, Still On My Mind i utwór zatytułowany Friends. W dzisiejszym gronie przyjaciół przypomniał sobie także pan Darek z Monachium, który zapomniał się nie podpisać. No to raz jeszcze serdecznie gratulujemy w naszym cyklu 3 na raz szczęście. Szczęście dopisało między innymi naszemu słuchaczowi. Choć i wspomnienia też i pani Kama Zmyszkowa. Wspomnienia to chyba najczęściej padająca dziś odpowiedź. Sygnał od państwa. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł z Radomia na słuchu. Bardzo dziękujemy. Krzątająca się pani Bożena. Bez roweru dziś. Wiosno przyjdź. Zdycha. Jeszcze bez termometru za oknem, ale zimno. To informacja z Częstochowy. Na dzień dobry pani Iwona z Nysy. O tym, że za oknem sucho i nie wieje. Z tego co widziałem, bo kierowców czeka skrobanie szyb. Chyba nie będą zadowoleni. No więc właśnie, te czynności kosmetyczne na parkingu, jeśli auto pod chmurką, to polecamy troszkę wcześniej wyszykować się jakoś tak sprawnie. Na dzień dobry pan Andrzej z nami. Udało się bez otwierania z samego rana. Już oczy otwarte i już powoli wracamy do świata żywych. Bardzo dobrze panie Andrzeju. Szybkiego powrotu do formy życzymy. Pan Leszek też na nasłuchu z nami, choć tak jednym uchem, bo dziś awaria maszyny w robocie i trzeba chodzić w słuchawkach, ale nie tych do słuchania, tych, które ograniczają hałas. No to także szybkiej naprawy tejże właśnie awarii. To od pana Leszka w środę, ze środy wielkopolskiej. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że jakoś tak nie mogła zasnąć. Czyżby pełnia jakaś? Nie dość, że pani Kasia, to jeszcze psina wyła do księżyca. No właśnie, pełnia. Pan Piotr z Radomia dodaje, że za oknem jeden minus. No to same plusy dziś przy porannej siódemce. 7 kilometrów do zrobienia. Polecamy, podziwiamy. Minus 3 stopnie na liczniku to pani Ela z Opola. Podsyła meldunek sprzed lustra podczas malunku i pan Przemek z Poznania daje minus 4 z zawołaniem byle do wiosny. Tak też właśnie z samego rana. A pan Przemek jeszcze uzupełnia, że w nagraniu Robert Chojnacki, Maciek Molenda. No i oczywiście także małe szczęścia. Również z Robertem Janssonem i z Kubą Badachem. Małe szczęścia się pojawiły w naszych dużych szczęściach w 3 na raz. Serdecznie gratulujemy również i tych akcji Czułe Ucho, kiedy to państwo uzupełniają. Właśnie także o te informacje. Myślę, ważne. Ważne dla naszego budzikowego grona. Zagram Anica za chwilę, a na budziku za 8:05. Takie miejsce, kiedy w maju kwitną bzy, a na jesień drogi śliskie, w zimie śnieg jest albo drży. Są dożynki w koniec lata, w lipcu kusi morza brzeg, we dnie śpi pijany tata, mama dziecku piecze chleb. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru, promienny rzucał blask na trzodę swą, ogrzewał ciała nam. Słońce Peru, co swój początek ma w Zatoce Świn. Powiem wam, jedno takie miejsce w świecie, kilka wam przykładów dam. Czarne świeci tutaj bielą, za to białe wpada w czerń. Orły różem się rumienią, w czekoladzie kąpią się, tęcza płonie ogniem żywym. Tylko tutaj nikt aż po grób. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promiennie rzucał blask na przodę swą. Ogrzewał ciała nam słońce Peru, co swój początek ma w Zatoce Świń. Chociaż kończyć mi jej żal, paszport zaraz biorę w rękę, bo opuścić muszę kraj. Odkąd nie ma słońca Peru, żal okrutny trawi mnie. Ruszam w drogę, przyjacielu, aby światu nucić pieśń. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru. Promienny rzucał blask na trzody swą. Ogrzewał ciała nam słońce Peru, co swój początek ma w Zatoce Świń. A w Moskwie plus 2 stopnie. To od pana Pawła gorące pozdrowienia i także przypomnienie, że dziś Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Tam także. No i szczęścia. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Pan Piotrek z Harrogate informuje, że 10 stopni na wyspach. Dziś pierwsza noc w pracy po dwutygodniowym urlopie w Polsce. Tak sobie pomyślałem, jak wrażenia. Pan Piotrek odpowiada, szału nie ma, ale też tragedii również. Bardzo dziękujemy. I powodzenia życzymy. Powodzenia także i mocno trzymam kciuki za pana Grześka, który to śle ciepłe pozdrowienia z chłodnej Arktyki. Bardzo dziękujemy. Mało tego, pan Grzesiek także śle fantastyczne zdjęcia. Niezwykła zorza poralna. Fantastycznie to wygląda. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry pani Paulina. Także o tym, że lato nie chce nas opuścić. Nie chce. 33 stopnie teraz za oknami. W sumie to nie ma co narzekać, tylko że trochę duszno. Stała słuchaczka pani Paulina. 33 stopnie. Lato nie chce opuścić Brisbane. Na dzień dobry także pani Iza. Nowy Jork. Człowiek zasiedzi, zasiedzi, zasiedzi i tak to się robi właśnie. No, chwilka po północ. No i jeszcze od pana Wojtka z Manchesteru, nie za wielkiej wody, a z za małej, informacja z nocnej zmiany. Czuwam i słucham. Bardzo dziękujemy. No to wracamy do pracy. Uwaga, piosenka czepialska. Kto może robi głośniej, za 2:05. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side.